Du ger var på sina pass. Du gör där mig hankar vås. Bost och mitt unifagat. Bost i barona passas. Vi gör hanka boje man. Baroje man samimi. Man och as inte bebar. Du är inte av det kadimi. Haste ar pare pakam ruye sange har ye pari ke rakht to bud hala vas khak rakhti qashange man hanus tishne دشت خورشید زود بیا که باد غربت همه یه پرامو چید بیا هم هوای من فقط توی صمیمی منو از اینجا ببر توی جفت قدیمی من اون پرندم گنگو خسته هر پر پاکم روی یه سنگه هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خاک رختی قشنگه. Gogusz na sam początek naszego dzisiejszego spotkania, Parandę, piosenka zatytułowana. Witam jak najserdeczniej, zapraszam do pisania bartosz.gil@polskieradio.pl, komputer już prawie rozgrzany i rozpalony. Zapraszam wszystkich tych, którzy irracjonalnie i paradoksalnie zafascynowani czy zakochani są w Bliskim Wschodzie, muzyce, kulturze i wielu innych aspektach. Dziś Radio Teheran, jak już dawno to nie miało miejsca, troszeczkę sobie wreszcie popodróżuję, może na początek po takich starych, sprawdzonych, ulubionych w Radiu Teheran miejscach jak Afganistan i Turcja. To co, to może najpierw Afganistan. Tu gole na zehama, sarweta na zehama, hama mail batua che chora sazam. مردم شهر با تو گفت که تو زیبایی همه من با زیباییم و چه چار سازم من با زیباییم و چه چار سازم tuzi boy haman, man bozi boy am tu chora sozam, man bozi boy. Ciekawy jestem, czy znajdzie się wreszcie kiedyś ktoś, kto spisze historię muzyki popularnej w Afganistanie, tej z czasów sprzed inwazji Sowietów na Afganistan. Jeśli chodzi o muzykę irańską, to taka książka już się ukazała, pisana po persku. O Afganistanie chyba jeszcze ciągle niczego takiego nie ma. Wiadomo też, ta scena zupełnie inaczej wyglądała, była dużo mniejsza, no i troszeczkę też inaczej tam grano, jak słychać było przed chwilą u naszego starego, dobrego znajomego Ahmada Zahira. 14 czerwca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich w Afganistanie. Wspominam o tym dzisiaj, bo jutro, czyli we wtorek najbliższy, mają być te wyniki wreszcie ogłoszone po ponad miesiącu od przeprowadzenia wyborów. No ale tak wygląda zbieranie i liczenie głosów w Afganistanie, gdzie po raz pierwszy władza zostanie demokratycznie przekazana. Oddano 8 109 493 głosy. A kandydatów w tej drugiej turze już było tylko dwóch. Byli to Abdullah i Ashraf Ghani Ahmad Zahi. No, zobaczymy. Wydaje się, że będzie dużo przepychanek i utarczek, które już tak naprawdę trwają i nie wiadomo, czy te wyniki uda się już jutro ogłosić. Obie strony oskarżają się o jakieś oszustwa. Nie będzie lekko, no, ale tak wyglądają początki. Zostajemy jeszcze przez chwilę w Afganistanie. Zespół Kabul Dreams, czasy zupełnie już współczesne, zazwyczaj grają i śpiewają po angielsku. Tutaj tylko po angielsku czy po amerykańsku zagrają, tak na taką modłę gitarową, indie rockową, ale będzie to piosenka śpiewana w języku Dari, czyli w tej takiej afgańskiej odmianie języka perskiego. Tytuł Sedaye Man, potem Sedaye To, Sedaye Afganistan. قصه و زمزمش چون این آسان نیست همچو یک داروی تلخ لحظه راحت و تسکین یا بی صدای من صدای تو صدای افغانستان می رویم با سمت سرنوش می رویم با سمت سو درد من درد تو یک درد بی درمان نیست قصه و زمزمش چون این آسان نیست همچو یک داروی تر لحظه راحت و دستگیر یا بی eserken seher vakti bir güzele vuruldum al dudakta inci dişi bu dünyada yok bir eşi seher vakti bir güzele vuruldum aynalı kemer ince bele kucağım kurban tatlı dile seher vakti bir güzele boynuna kuşluk vakti aldı beni koynuna cıvıldaşır dudu kuşu sanki bülbülün ötüşü seher vakti bir güzele vuruldum aynalı kemer ince bele kucağım kurban tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum kavuştu sessizce dedi güzel ayrılık vardır bize uzakta bir baykuş öttü gül bahçemde diken bitti seher vakti bir güzele vuruldum aynalı kemer ince bele bucan kurban tatlı dile seher vakti bir güzele seher vakti bir güzele vuruldum aynalı Najpierw Kabul Dreams, to jeszcze Afganistan, Sedaye Man, Sedaye to Sedaye Afganistan, czyli mój głos, twój głos, głos Afganistanu. Te głosy liczą, liczą. Zobaczymy, co z tego liczenia wyniknie, być może nawet już jutro. A teraz przed chwilą Barry Szmanczo, też już jakiś czas dłuższy w Radiu Teheran niesłyszany. Tym razem ze swojej przedostatniej, mam wrażenie, ważnej płyty wydanej w roku 1979 Yeni Bir Gün, czyli Nowy Dzień. Tu przy okazji od razu bym podziękował słuchaczce Basi, która dba o moją naukę języka tureckiego. Co jakiś czas dostaję od Basi lekcję z językiem tureckim. Ostatnia tyczyła się Leniwej Matki Czerwonego Kapturka. Bardzo przyjemna lektura. No i cóż, tutaj na tej płycie, jak na wielu innych zresztą, Barry Szmanczo towarzyszy zespół Kurtalan Express. To na część ekspresu, oczywiście ta nazwa, który jeździł kiedyś, może nawet do tej pory jeździ przez niemal całą Turcję, z Kurtalanu, to gdzieś głęboko w tureckim Kurdystanie. Jechał przez całą Turcję na zachód, aż do Haydarpaşa, czyli istambulskiego dworca kolejowego, tego położonego na azjatyckiej części, po azjatyckiej stronie miasta. Przypomina mi się przy okazji moja własna historia z tureckimi pociągami, też takimi jadącymi przez cały kraj. Kilka lat temu łapałem w Ankarze pociąg jadący z Karsu, czyli z, no, mam wrażenie, że chyba jeszcze dalej położonego miasta, chociaż zdecydowanie bardziej na północ, także jadącego do Haydarpaşa. Pociąg już w Ankarze był opóźniony dwie, może 2,5 godziny. Zresztą uprzedziła mi o tym kasjerka, która sprzedała mi bilet, że pociąg będzie na pewno opóźniony. Pytam się, dlaczego będzie na pewno opóźniony, bo zawsze jest opóźniony. To mi przypomniało takie tłumaczenia z czasów głębokiej komuny w Polsce. Ale to jeszcze było nic. To, że pociąg przyjechał opóźniony 2,5 godziny, to był dopiero wstęp do tego, co się wydarzyło potem. Pociąg do Haydarpaşa, czyli do Istambułu, dojechał, nie chcę wymyślać, ale miał być pewnie gdzieś koło 10 rano, a dojechał po 17. No, udało mi się jeszcze zdążyć na samolot do Warszawy. To było bardzo ciekawe przeżycie. Nikt oczywiście nie pomyślał o tym, że ktoś może być głodny, na przykład, że planował być na śniadanie w Stambule, a tu nawet na obiad się spóźnia. No, takie uroki podróżowania tureckimi pociągami. Na tej, jak prywatnie uważam, przedostatniej ważnej płycie Barry Szmanczo jeszcze przez chwilę się zatrzymamy. Sen sar kanadın kolunu. karışmış. Yaz dostum, boşa koysan dolmaz, dolusu alır mı? Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa. Barry Szmancho, dwukrotnie z płyty Yeni Bir Gün, czyli Nowy Dzień. Jeszcze przez chwilę w Turcji zostaniemy. To także, tak jak w przypadku Afganistanu, będzie spotkanie z bardziej współczesną muzyką z XXI wieku. Ta historia o Ankarze naprowadza mnie na zespół Hayvanlar Alemi, czyli Królestwo Zwierząt, ale jest też jeszcze jeden powód. Otóż jeden ze słuchaczy Radia Teheran, Kuba Szymczak, który prowadzi także stronę Radio Orient, miał przyjemność przeprowadzić niedawno wywiad z jednym z muzyków zespołu Hayvanlar Alemi. Ten wywiad właśnie ostatnio został publikowany. Zachęcam zatem, żeby go przeczytać. Tam między innymi można poczytać o tym, że żaden już z muzyków Hayvanlar Alemi w Ankarze nie mieszka. No, oprócz tego można poczytać, czym się inspirują i czym się tak naprawdę zajmują, jaki jest ich punkt widzenia na obecną scenę muzyczną w Ankarze i w Stambule. Dużo ciekawych kwestii poruszonych, także gorąco polecam. No, a u nas też dobrze znany w Radiu Teheran zespół Hayvanlar Alemi. We'll be right back. gel ne mi dani bedan gam der dileten gam khane kerde kes ne kes wylądowaliśmy w Iranie, to Alireza Gorbani z tej swojej całkiem niedawno wydanej płyty, o której opowiadałem kilka tygodni temu, gdzie wziął na warsztat kilka starych, dobrze znanych wszystkim Irańczykom kompozycji Alego Tajwidego, genialnego skrzypka, i zaproponował ich nowe interpretacje, a jakby, no, mnie się przynajmniej wydaje, że to przede wszystkim dlatego, że te oryginalne wersje śpiewane zazwyczaj przez kobiety, najczęściej była to akurat Hayade, no nie mogą być w tym momencie przynajmniej oficjalnie sprzedawane i w ogóle prezentowane w Iranie, stąd takie zapotrzebowanie na te nowe wersje. Begu Chekonam, czyli powiedz, co mam zrobić. Otóż Alireza Gorbani, nie wiem, kogo posłuchał, ale ale zrobił. Mianowicie zrobił to, że jest w tym momencie w Paryżu. Od tygodnia będzie tam jeszcze przez najbliższe dwa dni i nagrywa tam swoją nową płytę. Pewnie po prostu pojechał nagrywać partie wokalne. Muzykę skomponował Saman Samimi, młody kompozytor, rocznik 1977, członek Filharmonii Teherańskiej. Gra na skrzypcach, jak wspomniałem, gra także na kamencze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spodziewam się kolejnej takiej płyty, mniej więcej utrzymanej w tym klimacie, jak ta, z której fragment przed chwilą się pojawił, czyli po prostu no, takiej symfonicznej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem, tak jak kilka tygodni temu, gdy pojawił się fragment z tej płyty Aliryzy Gorbaniego, wtedy pojawiła się też oryginalna wersja śpiewana przez Hayade, to tym razem zrobimy podobnie. Również Hayade zaśpiewa za chwilę Begu Czekonam, czyli Powiedz, co mam zrobić. Będzie można sobie porównać, kto bardziej do nas dociera. Dziękuję oczywiście za wszystkie maile, które spływają. Czyli dziękuję za mail od Nikifora, który wszystkich pozdrawia z Beskidu Niskiego. Dominik także wszystkich pozdrawia, pyta, co dobrego słychać. Persoman z Rhode Island, mocno zarobiony, ale też słucha dzisiaj Radia Teheran. Basia z Owczarkiem znowu donosi o tym, że została zaatakowana przez swojego bandytę, czyli Owczarka. I Lukas słucha i pozdrawia z Warmii. No dobrze, tak w takim razie śpiewała z Begu Czekonam tak wiele, wiele lat temu Hayade. Thank you. Stare versus nowe, nowe versus stare, czyli najpierw Alireza Gorbani, a później Hayadeh. Ta sama kompozycja, ale no, ta druga wersja wykonana wiele, wiele lat temu, a ta Alirezy Gorbaniego całkiem świeża. Przez ostatnie tygodnie te wpisy na stronach Polskiego Radia poświęcone Radiu Teheran zdobiły zdjęcia Ramina, małego chłopaka, którego spotkałem w Shirazie, który porwał mój aparat i przez kilka godzin z nim łaził po shirazkim bazarze. A te zdjęcia tak mi się podobają, że właśnie postanowiłem się nimi dzielić. Ale dziś postanowiłem zrobić akurat wyjątek, a to dlatego, że przed nami ostatnia już część koncertu zespołu Teriomeri, o który udało mi się zarejestrować, gdy byłem ostatnio w Iranie. To koncert z Shirazu właśnie, z Cafe Ferdos. I zresztą stamtąd z Shirazu zespół Teriomerio się wywodzi, więc można zobaczyć, jak w tym momencie chłopaki wyglądają. Parham na basie, Mozen, czyli Mim Kuci, małe K na gitarze i Yavshin na skrzypcach. Chyba na tym zdjęciu tak dobrze nie widać. Musiałbym jakieś inne zamieścić, gdzie doskonale widać, jakie ma zakręcone do góry wąsy, takie w takim starym, XIX-wiecznym, powiedziałbym, europejskim stylu. Zresztą wielki fan Gustawa Malera i to myślę, że to go mogło skłonić do właśnie takiego przystrzyżenia i takiego wykręcenia swoich wąsów. Dwa ostatnie nagrania z tego koncertu. Tak ten występ się kończył. Najpierw Dar Dzhonube Rudhane, to ich własna kompozycja, na południe od rzeki. Tak pewnie trzeba by ten tytuł przetłumaczyć, a potem po prostu utwór zatytułowany utwór numer 4. Thank you. ahi kenar döşmeni Gana az fırlıyorlar Adon hage Haveni kenar poiz Miyoyat Fışan hage katını Kerasan Gendene bin Gendene bin Gendene bin Gendene bin Gendene bin Thank you. hasta la siguiente kultura ujawnia się na poziomie języka, to jest coś niesamowitego. Te podziękowania na koniec, które brzmią podziękowania dla zespołu od widowni, który brzmią haste na bosie. To tak naprawdę oznacza nie bądź zmęczony. Jest to taka właśnie irańska forma docenienia czyjejś ciężkiej pracy. Piękne, po prostu piękne. Tak kończy się koncert Terio Mario z połowy maja ubiegłego roku, tego roku, jak najbardziej tego roku. No i cóż, mam nadzieję, że przy kolejnej wizycie w Shirazie uda mi się znowu gdzieś Terio Mario złapać na jakimś koncercie i może znowu będziemy mogli posłuchać, ale do tego czasu jeszcze kilka miesięcy. Pani Agnieszka poleca muzykę z Palestyny, pisząc o tragedii, która tam się dzieje. Poleca muzykę Mahmuda Darwisza, czy muzykę Tria Joubran z poezją Mahmuda Darwisza, wielkiego palestyńskiego, nieżyjącego już poety. No oczywiście w Radiu Teheran o wielkiej tragedii, która się dzieje obecnie w Palestynie, nie zapominamy, a faktycznie rodzeństwo Joubran jest na tyle aktywne, że pojawiły się całkiem niedawno dwie płyty, które chciałbym prędzej czy później w Radiu Teheran zaprezentować. I być może faktycznie będzie to za tydzień, no, żeby uświadomić skalę tego, co się dzieje obecnie w Palestynie. Warto przytoczyć kilka liczb, że do tej pory zginęło już 440 Palestyńczyków, z czego 350 osób to cywile. Dla porównania proszę sobie przypomnieć, ile osób zginęło w tej ogromnej tragedii, która miała miejsce w czwartek. Mówię o zestrzeleniu samolotu malezyjskiego nad Ukrainą. Tam zginęło 298 osób. Palestyńczycy w tym czasie zabili 21 Izraelczyków, w tym 3 cywili, a zatem no, giną żołnierze, ci ludzie, którzy są z bronią i atakują, a nie cywile. Zresztą kilka godzin temu podano informację, kim jest kolejny z żołnierzy zatrzymanych, czy jak podają media, porwanych żołnierzy izraelskich, porwanych przez Palestyńczyków. To Shaul Aaron. Palestyńczycy odpowiadają bardzo krótko i treściwie. Człowiek z bronią, żołnierz, który jest uzbrojony, jest na misji po to, żeby zabijać, nie jest porwany, tylko jest pojmany. Taka jest logika i takie jest tłumaczenie Palestyńczyków. A jeszcze w kontekście tego tak naprawdę, jak media manipulują niewiarygodnie naszą rzeczywistością, proszę być tego świadomym. To piękny przykład z dzisiejszego wydania Washington Post, dzisiejszego, czyli wczorajszego tak naprawdę, niedzielnego. Tam tytuł artykułu na pierwszej stronie donosi, że 2 izraelskich żołnierzy zostało zabitych w konflikcie w Gazie. Nie ma informacji o tym, ilu Palestyńczyków zginęło w tym czasie, a poniżej jeszcze nagłówek donosi, że liczba zabitych przekroczyła 330 w związku ze wzmożonymi atakami Hamasu. Przytoczę w oryginale, żeby nie było, że może coś źle cytuję. Death toll tops 330 as Hamas militants step up attacks. To kuriozalna sugestia, że ma to coś wspólnego z atakami Hamasu tak naprawdę. To tak jakby Hamas miał zabić te 330 osób. Jeszcze w kontekście tej tragedii lotniczej, która no nie tyle lotniczej, ile po prostu jest zbrodnia wojenna, gdzie zginęło 290 osób nad Ukrainą, warto przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce w 1988 roku. Całkiem niedawno minęła rocznica tego wydarzenia. To był 3 dzień lipca. Zaraz tylko jak się dowiedziałem o tym, co się wydarzyło nad Ukrainą, pomyślałem sobie o tym, co się wydarzyło w Iranie właśnie w roku 1988. Tam Airbus A300 należący do linii Iran Air leciał z wieloma pasażerami, z 290 osobami na pokładzie z Teheranu do Dubaju. Miał międzylądowanie w Bandar Abbas. To już wystartował po tym międzylądowaniu. Znajdował się jednak nadal w irańskiej przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi Iranu, czyli nad Zatoką Perską. I co się stało? No oczywiście został zestrzelony przez rakietę, tak naprawdę 2 rakiety ziemia-powietrze. Kto te rakiety wystrzelił? Wystrzelił je amerykański krążownik USS Vincennes. Wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie tego samolotu, 290 osób, w tym